हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? पांचवा भाग। परंतु तब क्या होगा जब किसी की अग्नि बुझ जाए तथा कोई और अग्नि पहुंच में ना हो, उस समय क्या किया जा सकता था? क्या लोग बिजली कड़कने की प्रतीक्षा या जंगल में आग लगाने की प्रतीक्षा करते? अग्नि का उपयोग तब तक संतोषजनक नहीं था जब तक कि दामनी कड़क बिजली के बिना तथा पहले से ही जलती वस्तु के बिना अग्नि को प्रारंभ करने के लिए कोई अन्य उपाय नहीं खोजा गया। लगभग 9000 वर्ष पूर्व तक लोगों ने ऐसा करना नहीं सीखा था। ऐसा कुछ दुर्घटनावश या किसी आकस्मिक घटना से हुआ होगा। आदि मानव ने पत्थरों से औजार बनाए। औजारों को आकार देने के लिए उन्होंने एक पत्थर को दूसरे से टकराया होगा, जिससे कुछ छोटे टुकड़े बाहर गिरे होंगे। एक पत्थर को दूसरे पत्थर से रगड़ने से पत्थर गर्म हुए होंगे। कभी कभी निकले हुए सूक्ष्म टुकड़े गर्म रहे होंगे और चमकते होंगे और चिंगारी बनाने के लिए पर्याप्त गर्म होंगे। यदि ये चिंगारी किसी ज्वलनशील वस्तु पर गिरती तो उससे आग शुरू हो सकती थी। लोग यह सीख गए होंगे कि पत्थरों को एक साथ कैसे टकराएं ताकि चिंगारियां सूखी लकड़ियां और पत्तों पर गिरकर अग्नि को प्रारंभ कर सके। तब उनके पास यह अग्नि होगी जिसे कहीं भी ले जाकर अग्नि को शुरू किया जा सकता था। इसके लिए एक अन्य उपाय यह होगा कि पत्थर की एक नुकीली छड़ी को पत्थर की दूसरी छड़ी के छेद में रगड़कर घर्षण किया जाए। घर्षण दोनों छड़ों को गर्म कर देगा और यदि छेद में आग पकड़ने वाली वस्तु हो तो वह आग पकड़ लेगी। आग पैदा करने की कोई विधि सरल नहीं थी, परंतु अग्नि अति महत्वपूर्ण थी और उसे पैदा करने के लिए अनेक परेशानियां उठाना पड़ती थी। आधुनिक समय में हमने इस विधि को सरल कर दिया है। सिगरेट लाइटर में धातु का एक चक्र पत्थर के एक टुकड़े से रगड़ खाता है। इससे चिंगारी बाहर निकलती है जो ज्वलनशील वाष्पों को जला देती है। हम लकड़ियों को रगड़कर घर्षण से उनको जला भी सकते हैं। आजकल यद्यपि हम लकड़ी के टुकड़े को ऐसे रसायन से पोत देते हैं जो गर्म करने पर सरलता से आग पकड़ लेता है। यही हमारी मैचिस है।